wahadłowo. To utrudnienie jeszcze może potrwać około godziny. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lutego, minęła 19. Radosław Chrus, zapraszam na serwis. Afera korupcyjna w elektrowni Szczecin. Sąd zdecydował o areszcie dla trzech osób. Francja walczy ze skutkami huraganu. Kilkadziesiąt tysięcy domów nie ma prądu. W tym serwisie odwiedzimy także nietypową restaurację. To będzie coś dla miłośników nurkowania. Jest 3-miesięczny areszt dla 3 z 12 zatrzymanych w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin. Sprawa dotyczy dostaw do pieca zasilanego biomasą. Według śledczych zawartość transportów, które docierały do elektrowni, nie była biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za łapówki potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione odpowiednim materiałem. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii elektrowni. Jak informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski, aresztowany został przedsiębiorca oraz dwóch pracowników elektrowni. Funkcjonariusze ze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w piątek zatrzymali 12 osób. Jak się okazuje, wobec trzech z nich sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Są to dwaj pracownicy elektrowni i przedsiębiorca. Elektrownia Szczecin jest oddziałem jednej z spółek córek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na wielomilionowe szkody spółki Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej. W serwisie Trójki teraz Francja. 50 tysięcy domów nie ma prądu. Linie energetyczne w środkowo-zachodniej części kraju pozrywał potężny huragan. Tymczasem w rejon Pirenejów uderzyła druga wichura w górach. Wydane zostały ostrzeżenia przed lawinami. Wiatr rozwija prędkość dochodzącą do 140 km na godzinę i przemieszcza się od wybrzeży Akwitanii w stronę Morza Śródziemnego. Towarzyszy mu sztormowa fala i ulewne deszcze, a w górach intensywne opady śniegu. W Pirenejach i w Alpach wprowadzono czwarty na 5-stopniowej skali alarm zagrożenia lawinami. Tym to groźniejsze, że w górach są tłumy wczasowiczów, mówi jeden z techników dbających o trasy. Ustawiam takie pomarańczowo-żółte ogrodzenia, dobrze widoczne w tej śnieżno-białej mgle. Pozwolą na zmniejszenie prędkości. Żandarmeria górska apeluje o niewyjeżdżanie poza utarte szlaki, ale nie ma prawa tego zakazać. Jeśli już ktoś chce, to powinien mieć odpowiedni sprzęt. Konieczny dla bezpieczeństwa jest kask. No i mamy detektor pozwalający zlokalizować osobę przesypaną lawiną. Wtedy można względnie bezpiecznie jeździć poza trasami. A meteorolodzy przewidują wichury, ulewy i wciąż intensywne opady śniegu powyżej 1000 metrów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ostatnia rodzina. Najlepszym filmem fabularnym tegorocznych prowincjonaliów. We wrześniu trwa 24. Festiwal Sztuki Filmowej. Nagrodę za najlepszą rolę męską odebrał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Zdzisława Beksińskiego. Za najlepszą aktorkę uznano Marię Mamonę, grającą w filmie Ryszarda Pugojskiego Zaćma. O wyborze najlepszego filmu wrzesińskich prowincjonaliów decydują widzowie. Ostatnia rodzina niewielką liczbą głosów wygrała z Wołyniem Wojciecha Smarzowskiego. Te dwa tytuły były bardzo blisko siebie i trudno powiedzieć, co do końca tak zadziałało. No myślę, że postaci Seweryna bardziej wyraziste. Mówi dyrektor festiwalu Rafał Górecki. Wołyń doceniono za to w kategorii zdjęcia, a także największe odkrycie aktorskie, którym została grająca główną rolę u Smarzowskiego Michalina Łabacz. O festiwalu informował Tomasz Sosnowski. W tej restauracji emocji dostarcza nie tylko smak. W Brukseli powstało nietypowe miejsce. Goście jedzą 5 metrów pod wodą. Restauracja została otwarta w jednym z największych basenów świata, głębokim na ponad 33 metry. Perła, tak nazywa się restauracja. To kapsuła szeroka na 2 metry, w której do stołu mogą zasiąść 4 osoby. Wizyta w takiej restauracji do tanich nie należy. Posiłek kosztuje 99 euro. Ale mimo to chętnych nie brakuje. To niesamowite uczucie, taka kolacja pod wodą. Kochamy wodę i czujemy się w niej jak ryby. To było niezwykłe doświadczenie. Posiłki do kapsuły w specjalnych wodoodpornych pojemnikach dostarczają płetwonurkowie, pracownicy basenu. Można zamówić m.in. homary czy foie gras. Serwowany jest także szampan. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami pochmurna noc, zapadami śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem. Uwaga na mgły. Będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie kraju od minus 8 do minus 4 stopni. Poza tym od minus 4 do 0. Jutro dużo chmur, miejscami słabe opady śniegu. Na zachodzie i na południu także opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 do minus 2 stopni. To na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 million people listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Występują Danuta Stenka oraz Andrzej Mastalerz. To dzisiaj o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już na Państwa Piotr Baron. Dobry wieczór. Dziś po godzinie 15 w programie trzecim mój kolega powiedział, że na dziś wybieramy ścieżkę i drogę bluesa. Jadąc samochodem pomyślałem, że to świetnie się składa, że dziś wieczorem zakończymy ten dzień właśnie takim rock'n'rollowo-bluesowym nastrojem i klimatem. Zespół, który od lat, nie będę tego ukrywał, bo nie mam nic do ukrycia, jeśli chodzi o zespół Cree, jest jednym z moich ulubionych polskich zespołów, dlatego że po pierwsze oni wymyślają dźwięki, które gdzieś zapadają głęboko na dnie mojego serca, a po drugie to są po prostu porządni ludzie. A poza tym muzykę, którą proponują, można odbierać wszędzie. Zdecydowanie dobrze odbiera się ją w samochodzie, bardzo dobrze odbiera się ją w domu, świetnie słucha się jej przez radio. W moim przekonaniu najlepiej słucha się jej na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale i Państwu, którzy słuchają dzisiaj przy radioodbiornikach i Państwu tutaj w studiu, życzę znakomitego wieczoru. Wam dobrego koncertu. Zespół Cree! We'll be right back. wieczór wszystkim, witamy was serdecznie. Kochani, jedziemy dalej z ostatniej płyty naszej. Numer z nieba spadło. Nie wiem, jaki wtedy był dzień. Nie mam głowy do datnej dni. Pewnie podły jak wiele z nich. Nie pragnąłem przez moment mieć odrobinę szczęścia. Odrobinę szczęścia. Odrapane ściany miał klub, małą scenę, brudny bar. Na widowni prawie był tłum, z palców prawie lała się krew. Po koncercie nieznany gość kupił moich płyt chyba ze sto. Podły humor pognał brew. Bogatym być przez chwilę. Jeśli z nieba spadło, tego nie będzie żal. Jeśli łatwo przyszło, niech zabierze tu wiek. Łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Nagle piękny zrobił się dzień. Kilka wizyt tu i tam. Złotą kartę dla ciebie mam. Zawsze chciałaś taką mieć. Jeszcze starczy na wina z ban. Z kolegami zasiądę w bed. Gdzieś od ranem przestanę być. Bogatym być przez chwilę. Jeśli z nieba spadło, tego nie będzie żal. Jeśli łatwo przyszło, niech zabierze tu wiek. Jeśli z nieba spadło, tego nie będzie żal. Kochani, dzisiaj niespodzianka dla was i dla wszystkich słuchaczy również. Alek Korecki jest dzisiaj z nami, zapraszamy go serdecznie. ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, deszczu łez. Deszczu łez. Słyszeć chcesz swoje myśli, bo każdy w sobie ma chwilę, która trwa. Przecież jest brak wielu naszych serc. Gdzieś na dnie twojego serca pomóż mi znaleźć nadzieję. Na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jedna chwila, zapomnieć co to za. Dziękujemy wam. Jeden ze starszych naszych numerów, ale też ładny. To, co chciałeś, się nazywa. rzeczy, które dziś nie pamięta nikt. Wiele w życiu działo się niezapomnianych chwil. Chciałbyś czasem wrócić tam, przeżyć to jeszcze raz. Czasy cofnąć nie da się, pomarzyć możesz sam. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu obudzić się. Spokoju wciąż nie daję ci, to że wszystko masz. Przyjaciół był mówi ci, co robić i jak. Od kogo dziś i forsę brać, tam nie myślał nikt. Może kiedyś wrócisz tam, przecież to jeszcze raz. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz, musisz w końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz. Rock'n'rollowo i rock'n'roll zawsze z nami będzie, chyba zostanie już na zawsze. Oh yeah! śmiać się zaczyna. Wtedy wszystko, wszystko wiem, że dzisiaj nie będzie sam. We'll be right back. teraz wiem. Kocham cię. Znowu chciałeś powiedzieć to. kochani, tego pana już znacie. Ale Korecki, sax. Na gitarze od już ponad 20 lat się borykamy wszyscy razem. Kramek! Okrągłe dźwięki na klawisze i hamondzie. Ala Romania! Piano. Na basie. Dość nisko i Lucja Gryszka z nami gra. Kochani, od całkiem niedawna na bębnach Kuba Majerczyk. Kończymy transmisję koncertu zespołu Cree. Gospodarzem wieczoru był Piotr Baron. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobry z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A od jutra w Lidlu, biosyrop klonowy 250 ml za 12,99, 12,99. I bioser żółty Wizentaler w plastrach 200 gramów, tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed godziną 20, przed wiadomościami, jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Proszę bardzo uważać, bo warunki zimowe na polskich drogach, sporo wypadków, poważne utrudnienia. Na przykład mamy na drodze krajowej numer 63 w województwie mazowieckim. Doszło tam na krótkim odcinku aż do dwóch wypadków. Pierwszy na 277 kilometrze. Odcinek Siedlce Łuków, miejscowość Białki. Tam samochód osobowy wjechał do rowu, dwie osoby zostały ranne. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo, a na 280 kilometrze, na tym samym odcinku Siedlce Łuków, w miejscowości Mości Brody, zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby ranne. Ruch też odbywa się wahadłowo. Jedno i drugie utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Teraz województwo łódzkie i utrudnienie na trasie S8, 141 km, odcinek Wieluń-Złoczew. W Złoczewie zderzyły się cztery samochody osobowe. Ruch w kierunku